أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيات 187 سے دیکھیں گے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تمہارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا اور کیا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزہ رات تک وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم جب مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو یعنی ان سے تعلق قائم نہ کرو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں ایک آیت ہے لیکن بہت ساری مختلف چیزیں اس میں ہمارے لیے عمل کی اور رہنمائی کی ہیں پہلے ہم اس آیت کی شان نزول کو دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ کن حالات میں اور کہاں یہ آیت نازل ہوئی جب بھی کسی آیت کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سمجھنی آسان ہو جاتی ہیں تو اس کی شان نزول میں امام احمد رحمت اللہ علیہ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اور امام حاکم اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ انہوں نے معاذ بن جبل سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رات کو سونے سے پہلے کھا پی لیتے تھے اور بیویوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور جب سو جاتے تو پھر ان تمام چیزوں سے رک جاتے کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لیتے پی لیتے کوئی اور معاملہ ہوتا لیکن جو ہی کوئی سو جاتا تو اس کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ تعلق جو تھا وہ ناجائز سمجھا جاتا پھر کیا ہوا انصار میں ایک صحابی تھے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے اور کچھ کھایا نہیں مگر صبح کے وقت ان کی حالت بہت خراب ہو گئی کیونکہ یہ سارے دن کے بھوکے تھے جب شام میں آئے تو بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا اچھا میں تلاش کرتی ہوں تو جب وہ لینے گئیں تو اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی تو اس دور کے دستور کے مطابق ان کا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا نہ آپ کھا سکتے تھے نہ کوئی اور معاملہ اگلے دن اسی طرح سے وہ کام پہ چلے گئے کسان تھے کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں کام کی شدت اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے یہ کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نازل کر دی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ کہ تم پہ اب روزے کی راتیں حلال کر دی گئیں جائز کر دی گئیں کیا چیز کہ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ اپنی بیویوں سے رغبت کرنا بیویوں سے رغبت کرنے کی بات اس لیے آئی کہ جب بیوی سے تعلق جائز ہے تو باقی کام بھی جائز ہو سکتے ہیں کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ سونے سے پہلے اپنی عورتوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور مسئلہ معلوم کیا تو اس پر یہ آیت احل لکم لیلۃ الصیام یہ والی نازل ہوئی کہ صبح صادق تک تمام کام کر سکتے ہو اور صبح سے لے کے شام تک روزہ پورا کرو تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی مشکلوں سے بچا دیا لوگوں کو اور یہ جو قیس بن سرمہ کی روایت ہے برا بن عازب سے یہ صحیح بخاری میں بھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام میں آسانی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا. یرید اللہ بکم اليسر, اس کی عملی ایک مثال ہے یہ آیت کہ حکم جو تھا وہ بدل دیا گیا, آسانی کر دی گئی اور اس کو پھر بات کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس بات میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس دور میں اسلام ہمیں ملا تو اس وقت صرف روزہ فجر سے لے کے تو مغرب کی نماز تک کا ہے. اگر ذرا سوچئے کہ یہ پورے وقت کا ہوتا, 24 گھنٹے کا ہوتا یا پورا ایک مہینے کے اندر اس طرح کی پابندیاں ہوتی, تو پھر آج کے اس دور میں جہاں پہلے ہی ہم بہت ساری چیزوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے چھوڑتے جا رہے ہیں یا بعض دفعہ اس کی وجہ سے اسلام کو بہت ایک سخت مذہب کہنے لگتے ہیں, تو آج کے دور میں تو شاید کتنے ہی لوگ روزہ نہ رکھ پاتے اور رمضان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہاں لیلۃ الرمضان نہیں کہا بلکہ کیا کہا. لفظ پہ بھی غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ واقعی انسان کو محبت آتی ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ لیلۃ الصیام, روزے کی راتیں, یعنی وہ روزہ رمضان میں رکھا جائے یا روزہ رمضان کے علاوہ کوئی ہو, کوئی بھی نفلی روزہ ہو. اصل میں تو اس میں روزے کی ٹائمنگز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ روزہ صرف مغرب کی نماز تک کا ہے, اس کے بعد تم کچھ بھی کر لو وہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی مشکل نہیں. پھر ایک اور چیز اتنے حصے میں دیکھی کہ رفث کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں جماع اور کسی اور لفظ کو بولنے کی بجائے. تو اسلام کا ایک خوبصورت مزاج ہے کہ گفتگو میں بہت ہی ایسے لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو شائستہ ہوں. بعض لوگ بےہودہ گوئی کرتے ہیں مذاق کرتے ہوئے, وہ چیز بھی اس آیت سے ہمیں عمل کی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی بات کہہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ بات سمجھنے کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے, لیکن کبھی ضرورتاً اگر ایسی چیزیں کہنی بھی پڑے, بات کرنی بھی پڑے, تو اس کے اندر انسان تھوڑی سی بات ڈھکی چھپی کرے. اب دیکھیے بات روزے کی ہو رہی ہے اور ایک دم بات آ گئی ازدواجی زندگی پہ, شوہر اور بیوی کے تعلق پہ. ہن لباس لکم و انتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ کیوں؟ روزے کے ذکر کے فوراً بعد بلکہ بیچ میں بات روک کے عورت اور مرد کے تعلق کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جس طرح روزہ صبر کا تقاضا کرتا ہے, اس ازدواجی زندگی بھی صبر مانگتی ہے. شوہر اور بیوی کا تعلق صبر اور شکر کا تعلق ہے. جتنا صبر اندر آئے گا اتنا ہی یہ تعلق خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات پیش کر کے کہ دیکھو بیوی کے ساتھ معاملے میں بھی حد سے نہ بڑھنا. اگر اللہ تعالیٰ نے دن میں 7, 8, 10, 12 گھنٹے تمہارے جذبات پہ قابو رکھوایا, تو اب یہ قابو تمہیں عملی زندگی میں بھی فائدہ دے. ایسا نہ ہو کہ نفس کے غلام ہو جاؤ اور ہر وہ کام کرنے لگو جب تمہارا دل چاہے. یہاں لفظ قابل غور ہیں کہ ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لباس کیوں قرار دیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا کیوں؟ پہلی بات تو دیکھیے کہ لباس عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پہنتے ہیں, یعنی لباس کے 4 محرکات ہوتے ہیں, ریزنز ہیں ڈریسنگ کی. سب سے پہلے زینت, خوبصورتی کے لیے, اور آج کل تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ڈومیننٹ دکھتی ہے. بعض دفعہ انکمفرٹیبل لباس پہنا لیا جاتا ہے لیکن زینت زیادہ چاہی جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وقار کے لیے پریسٹیج میٹر بن جاتا ہے سم ٹائم. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے لباس اور عزت کے لیے ہوتا ہے. اب اگر دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں, تو اگر لباس ہماری پردہ پوشی کرتا ہے تو شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. کبھی لباس نے نہیں دوسرے کو بتایا کہ میرے نیچے کوئی زخم چھپا ہوا ہے, کوئی نشان چھپا ہوا ہے. اسی طرح بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ ان کی شارٹ کمنگز کو, ان کی باتوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان اپنے ہی شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتا رہے. پھر اسی طرح ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بیوی کو شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے گھر کے تمام کاموں میں اس کی مدد کرنا، اس کو ایک امانت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ بیوی کو اگر آپ جسم کہیں تو شوہر لباس ہے، تو شوہر لباس کیسے بنے گا؟ بیوی کو تحفظ دے کے، بیوی کو مال دے کے، بیوی کے نان نفقے کا وارث ہو کے، اس کی عزت کر کے، دوسروں کے اندر بیٹھ کے اس کی برائیاں نہ کرنے سے. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی آڑ نہیں ہوتی لباس اور جسم میں، تو اس سے شوہر اور بیوی کی باہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارہ بھی آتا ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لباس جسم کے قد کے کاٹ کے برابر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ لمبے ہیں تو لباس چھوٹا ہو اور چھوٹے ہیں تو لمبا پہن لے. اسی طرح شوہر اور بیوی کا جب چناؤ ہو تو اس وقت بھی جوڑ دیکھنا چاہیے، ظاہری طور پہ بھی کچھ نہ کچھ، لیکن خاص طور پہ ذہنی لیول ضرور دیکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ لباس پہ اگر کوئی چھیٹا پڑے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جسم پہ بھی آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شوہر کے اوپر بری بات کرے یا اس پہ کوئی صدمہ آتا ہے، تکلیف ہے، تو افیکٹ بیوی بھی ہوتی ہے. شوہر خوش ہوگا تو بیوی بھی خوش ہوگی، اسی طرح اگر بیوی رنجیدہ ہے تو شوہر بھی رنجیدہ ہوگا. اگر شوہر کو کوئی برا کہتا ہے تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بیوی کی برائی کرے تو شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی یہ ایک جملہ میں سمجھتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کی ساری تہوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. عربی زبان کا حسن، اللہ تعالیٰ کے استعمال کردہ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک جملے میں پورے اس تعلق کو پیش کر دیا. پھر اب دیکھیے کہ عموماً نرم لباس پسند آتا ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے سٹارچ لگے ہوئے اور کلف لگے ہوئے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، کڑے ہوئے دبکی سلمے والے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اندر سے خود کو چھپ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو دکھا کے خوش ہوتے ہیں. لیکن فطرتاً انسان نرم لباس پسند کرتا ہے. جب آپ گھر میں ہوتا ہے تو کیسا لباس پہنتے ہیں؟ نرم چاہیے، پرانے کپڑے چاہیے، گھسے ہوئے چاہیے، جو پہن پہن کے نرم ہو گئے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں نرمی اور شگفتگی اس رشتے کو خوبصورت کر دیتی ہے. جتنی نرمی آئے گی اتنی ہی فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ لباس جتنا پرانا ہوتا ہے نا اتنا نرم ہونے لگتا ہے، اتنا کمفرٹیبل آپ فیل کرتے ہیں. مجھے تو اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینے بہت مشکل لگتے ہیں. نئے جتنے مرضی کوئی دے دیں، پرانے نہیں دل چاہتا دینے کو. کیوں؟ کہ جتنی چیز پرانی ہوتی ہے، ایک تو آپ کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کے شروع دنوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت بن جاتے ہیں، پھر ان کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے مختلف اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات جو ہے بہت ہی خوبصورت معنی دیتی ہے ادھر، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. کیا ہم واقعی اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہاں ایک چیز پہ غور کیجئے گا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ عورت تمہارا لباس ہے، پھر مرد کو کہا کہ انتم لباس لہن. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ لیڈیز فرسٹ، عورت کو اللہ نے زیادہ حق دے دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے یا کرنی چاہیے شوہر کے دکھ سکھ میں کام آنے کی، اور اس کی طبیعت کے اندر ایک ایسا میلان ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہو. اور یہ موضوع انشاءاللہ سورہ روم کی آیت ہم جب پڑھیں گے اللہ نے چاہا جب وہاں، تو وہاں مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے شوہر کے لیے بیوی اہم ہے اور بیوی شوہر کے لیے اہم ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم غور کریں تو کیا واقعی آج کے شوہر اور بیوی کے تعلقات ایسے ہیں؟ کیا آج واقعی بیویاں شوہروں کے لیے پردے داری کا سبب اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ کیا اپنے میکے میں اپنے سسرال کی یا اپنے شوہر کی برائیاں کرنا پسندیدہ عمل تو نہیں ہمارا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جہاں پرورش کے انداز میں باقی کچھ خطائیں ہوئیں، وہاں یہ بھی ہو گیا کہ ٹالرنس ختم ہو گیا، پیشنس نہیں رہا، اور اسی وجہ سے بچے بہت جلدی اکتانے لگتے ہیں. جیسے ایک لباس خریدا نہیں پسند آیا پھینک دو، نہیں پسند آیا ریٹرن کر دو، اسی طرح رشتے بھی ریٹرن ہونے لگے. چار دن شادی ہوئی، سال چھ مہینے بھی نہیں رہے، چھوڑ دو مجھے نہیں لینا اور لے لیں گے. سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. جس معاشرے میں 3 ماہ تک ریٹرن کرنے کی چیزوں کی سہولت ہے، وہ ایک سہولت تھی لیکن اس نے ذہنوں کو ایسے کیپچر کیا کہ رشتے بھی لوگوں نے سوچا ریٹرن کر دیں گے. منگنیاں کر کے ٹوٹنے کا رجحان کتنا ہو گیا، کیونکہ اصل تربیت کے اندر یہ چیز نہیں آ سکی کہ تم نے دوسرے کو سکھ دینا ہے، خوشی دینی ہے. اور جتنا بیوی اور شوہر دونوں اپنے لیے یہ چیز محسوس کر لیں کہ ہمارے لیے اس میں سہولت ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ جوڑا بہترین زندگی گزارے گا. پھر آپ دیکھیں کہ سائت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کچھ اور غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کیا ہے. وہ کون سا؟ ایک تو وہی بات کہ عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت کا تعلق روزوں میں ناجائز ہے، تو رات میں اس تعلق کی اجازت دی گئی کہ دیکھو اسے برا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی بلکہ فرمایا فل آن با شیرو ہننا، اب ملو ان سے. کیوں؟ کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم خیانت کرتے ہو. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ان لوگوں پہ جو ڈھکے چھپے یا کبھی نفس کے تقاضے سے مجبور ہو کے یہ تعلق قائم کر لیتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ فطری بات ہے، ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنے کا حکم دیا، وہ غیر فطری چیز تھی جو اس دور میں مشہور ہو چکی تھی، لیکن اسلام نے اس کو ختم کر دیا. ایک اور بھی غلط فہمی تھی عربوں میں، اور وہ کیا تھی؟ کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی بھی اجازت دی گئی. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں جس کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا وقت ہوتا تو اس حال میں سحری کرتے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہوتی، آپ سحری کھاتے اور سحری کھانے کے بعد آپ غسل فرماتے اور آپ مسجد نماز کے لیے جاتے. آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ کپڑے پہ پانی کے اثرات بھی دکھتے، یعنی یہ ایک ڈھکا چھپا معاملہ ہے، لیکن اس وقت مجبوری تھی، کوئی اور کپڑے نہیں بھی ہوتے تھے، تو اس وقت بھی آپ جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے. چند باتیں جو آپ کو فائدہ دیں گی، وہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں، یعنی اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی اس حال میں رات بسر کرے کہ ان کو غسل کی طلب ہے، ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے جب سحری میں اٹھیں؟ اب وقت تھوڑا ہے، اگر غسل میں لگ گئے، شاور میں لگ گئے، تو پھر کھانے کا وقت نہیں رہے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، جو بھی اپنی ضرورت ہے اسے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد غسل کیا جائے اور نماز پڑھی جائے. یعنی شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز نہ قضا ہو، کسی وجہ سے اس کو اٹھ کے نماز پڑھنا. اسی سے پھر ایک اور چیز بھی ملتی ہے، اور وہ کہہ کہ پیریڈ. اب دیکھیے بعض خواتین رمضان کے معاملے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈس کے دن پورے ہونے چاہیے پھر نماز پڑھیں گے یا پھر روزے رکھیں گے، اور سم ٹائم پیریڈس ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمارے ابھی فلاں 6 ڈیز پورے نہیں ہوئے یا 7 ڈیز نہیں ہوئے. تو اس میں بھی حکم کیا ہے؟ اگر آپ پیریڈ سے تھیں، فجر پہ آپ اٹھ کے دیکھیں گے، اگر تو فارغ ہو چکے یعنی بالکل سفیدی آ چکی ہے، تو پھر اس وقت بھی سحری کھا کے اور اس کے بعد غسل کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ روزے سے تھے لیکن آپ کو پیریڈز آئے، اگر افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر پیریڈز آ گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس روزے کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو اتنا نقطہ نواز ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دے رہے ہیں، تو یہ کیوں نہ دیں گے؟ لیکن اس روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی. ہمارے ہاں اس بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے، 12 بجے کے بعد اگر ٹوٹے تو روزہ نبھانا ہے اور اس سے پہلے نہیں، اور سم ٹائم صبح اٹھ کے دیکھا فارغ تھے لیکن چونکہ غسل نہیں کیا ہوا تھا تو وہ روزہ چھوڑ دیا. اب دیکھیں یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک روزہ بھی جان کے نہیں چھوڑنا، نہ وقت سے پہلے چھوڑ دینا، اور یہ کہ ٹوٹ گیا اور پھر بھی نہیں توڑنا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ فارغ ہو چکے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو بہت عموماً اس میں مشہور ہیں، جو ہم اپنے اندر پھر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کمیاں کرتے رہتے ہیں. تو مثلاً اس میں آپ دیکھیے کہ انجیکشن لگوانا، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور ڈرپ لگوا کے بیٹھ گئے. اسی طرح انہیلر استعمال کرنا، کچھ لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے تو وہ انہیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے جان بچانی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جسم کے اندر کچھ نہ جائے، بعض لوگ اس میں اتنے پکی ہونے لگتے ہیں کہ سرما ڈالنے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آنکھوں میں جائے. تو پھر میں سوچتی ہوں پھر تو کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ آکسیجن تو ہر وقت ہمارے جسم میں جا رہی ہے. تو انشاءاللہ سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا شوہر بہت غصے والا ہے اور بہت بڑا فتنے کا ڈر ہے या जैसे बहुत लोगों का दावत बना रहे हैं कुछ और खाने का मसला लगता है, फिर अगर कोई चखे और थूक दे तो इसकी इजाजत है। अवॉइड करना चाहिए आगे जाने से, आगे ना जाए, लेकिन बहरहाल मजबूरी में इस तरह मिसवाक भी की जा सकती है। इसी तरह आप देखिए कि किसी ने रोजा जल्दी इफ्तार कर लिया, यानी बादल थे उसने समझा रात ढल गई सूरज निकल गया, लेकिन असल में पता चला वक्त नहीं हुआ, यानी गलती से रोजे से पहले अगर इफ्तार किया तो उस रोजे को कजा करना पड़ता है। तीसरी एक और गलत फहमी वही थी उनकी कि रात को जब इशा की नमाज के बाद खाना पीना समझते हराम है, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरज के निकलने से जो पहले का वक्त है वहां तक इस हद को मुकर्रर। एक और गलत फहमी थी उनकी कि वसाल के रोजे जायज है। वसाल क्या होता है? कुछ खाए पिए बगैर दूसरे दिन का रोजा रख लेना, यानी जो ही रोजा का खत्म होने का वक्त हो फिर कह देना कि मैं रोजे से हूं, तो नबी सल्लम ने इससे मना फरमाया और ये नसारा में ऐसा होता था, मुसलमानों में इस चीज को मना कर दिया। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ये जो बात कही, वकुलू वशरबू हत्ता यतबयन लकुम अलखैतुल अबयद मिन अलखैतिल अस्वद मिन अलफज्र, तो ये कौन सा वक्त है? बिल्कुल सुबह का वक्त, जिस वक्त के सूरज निकलने से पहले का वक्त होता है तो उस वक्त रोजा शुरू होता है, और खत्म कब होता है? जब शाम का वक्त होता है। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये हदें रख दी। नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स सहरी खा रहा हो और अजान की आवाज सुने और बर्तन इसके हाथ में हो तो इसे फौरन ना छोड़ दे, बल्कि अपनी जरूरत पूरी कर ले। ये वो दाऊद की रिवायत है। इससे क्या पता चला कि हमारे यहाँ एक दो तसव्वुर है कि अजान की आवाज सुनते ही फौरन लुकमा भी छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कभी कुछ खा रहे हैं तो उसको खत्म किया जा सकता है, फौरन नहीं मना करना। और सहरी जितनी देर तक खाएं, यानी आखिरी वक्त तक खाएं, यानी कि सहरी के बाद भी इंतहाई वक्त तक खाएं, तो ये पसंदीदा अमल है। नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पर रहेगी जब तक कि वो सहरी के वक्त में देर और इफ्तारी के वक्त में जल्दी करेंगे। बाज़ लोग बिला वजह ही इफ्तारी का वक्त हो जाता है और उस वक्त बैठ के दुआ मांगते रहते हैं और कुछ कर रहे हैं, ये पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, आप रोजे से थे, और सूरज के डूबते ही आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दी कि लाओ हमारा शरबत। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अभी तो दिन चमक रहा है। आपने फरमाया लाओ हमारा शरबत, फिर आपने रोजा इफ्तार किया। फिर फरमाया जब रात की स्याही मशरिक से उठने लगे तो रोजेदार को रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए, जिसे ही बुखारी की रिवायत है। जिससे क्या पता चला कि डिले करना पसंदीदा अमल नहीं है। और ये जो बात है कि रात और दिन का फर्क, इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प रिवायत अदी बिन हातिम की है कि किस तरीके से उनके साथ मामला हुआ। बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, यही वाली हत्ता यतबयन लकुम अलखैत अलबयद मिन अलखैत अलअस्वद मिन अलफज्र, तो अदी बिन हातिम ने नबी सल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने दो धागे, एक स्या रंग का और एक सफेद, अपने तकिए के नीचे रख लिए। ये समझे कि इसका मतलब ये है कि जब रात को उठ के देखो काला और सफेद रंग का धागा अलग अलग नजर होने लगे, ये काला है ये सफेद है, क्योंकि उस वक्त तो नाइट बल्ब्स तो क्या दूसरे बल्ब कुछ भी नहीं थे, तो अंधेरे में टटोलते थे। तो उन्होंने सोचा कि जब सुबह होगी तो इतनी रोशनी हो जाए कि मुझे पता चल जाए ये काला है ये सफेद है, तो उस वक्त तक खा सकते हैं। अब रात को उठ उठ के देखते रहे, कहते हैं जब तक इन दोनों के रंग में तमीज ना हुई तब तक खाता पीता रहा कि चलो अभी तो टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा तकिया बड़ा लंबा चौड़ा निकला, यानी इससे मुराद तो सुबह की सफेदी का रात की स्याही से जाहिर होना है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे क्या पता चला, कभी कभी मुगालता भी हो जाता है और उन्होंने देर तक खा लिया, क्योंकि वो तो नहीं पता चला होगा, लेकिन उनकी उनकी मोहब्बत और उनका भोलपन भी देखिए। फिर इसके बाद नबी सल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, इसमें बरकत है। ये सही बुखारी की रिवायत है और हजरत अनस इसके रावी हैं। बास लोग सहरी नहीं खाते, अब देखिए इसका हुक्म भी मालूम होना चाहिए, लिटरली बातें जो अमल से ज़ाहरी मुतल्लिका हैं। सहरी खाने के बगैर रोज़ा हो जाता है, लेकिन सहरी खाने में बरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ दी थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की सहरियों में बरकत दे। क्रिश्चियंस के रोज़ों में सहरी नहीं है, लेकिन खानी चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई नहीं खाता तो उसका रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो जाता है। एक छोटा सा फ़र्क है फर्जी और नफली रोज़ों में, और वो क्या है कि जब फर्जी रोजा होता है तो उसके लिए फजर से पहले नियत लाजिम होनी चाहिए कि मैं रोजा रखूंगी, जैसे कजा रोजे हम बाद में रखते हैं। लेकिन नफली रोजा तो इवन आप सुबह उठ के 10-11 बज भी गए, आपने कुछ खाया नहीं, आपको एकदम दिल आता है चलो मैं रोजा ना रख लूँ, हाँ, शर्त है कि कुछ खाया ना हो तो फिर उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी रुख्सत है। सही बुखारी की रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ही से, फरमाया सहरी खाया करो, इसमें बरकत है। सही मुस्लिम की रिवायत है अमर बिन अलास से, नबी सल्लम ने फरमाया हमारे और अहले किताब के रोजों में सहरी खाने ही का तो फर्क है, यानी हम खाते हैं और वो नहीं खाते। मुस्नद अहमद की रिवायत है सहरी का खाना बरकत है, इसे न छोड़ो। अगर कुछ ना मिले तो पानी का घूंट ही सही, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। सुभान अल्लाह, आप खा रहे हैं और कोई आपके लिए दुआएं कर रहा है, क्यों? दिल नहीं चाहता ना। ये है असल में रूह रोजे की, जब खाने को दिल ना चाहे तो खाओ, और जब खूब भूख लगे, पेट में दर्द हो, अब नहीं खा सकते। यही अल्लाह ताला सिखाना चाहते हैं, अल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। फिर यहाँ एक और बात छोटी सी रह गई, फल आन बाशिरु हुन्ना के बाद वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, बीवियों के पास जाओ और उनसे तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा। सवाल पैदा होता है अल्लाह ताला ने क्या लिखा? सुकून। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से सुकून चाहता है, सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन। फिर बच्चों का तलब करना, यानी इस लव से पता चलता है कि शौहर और बीवी के ताल्लुक में भी मकसदियत होनी चाहिए, यानी बच्चे पैदा होंगे उसके नतीजे में जो अल्लाह ने लिखा। फिर दूसरी बात, माँ कतब अल्लाहु लकुम पे भी गौर कीजिए कि मिलेगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया। तुम अपनी कोशिश कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वही देगा जो जिसके तुम अहल हो। यानी एक एक बात अल्लाह ताला ने इस कलाम में खोल के रख दी। ये अलग बात है कि अगर आज हम इससे ना पूछे ना माने, वरना हर चीज की रोशनी इसमें मौजूद है। फिर इसी तरह हम सहरी की बात कर रहे थे, तो सहरी के बारे में कब तक वक्त हो सकता है? सहरी बुखारी की रिवायत है, अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जैद बिन साबित से रिवायत करते हैं कि हमने सहरी खाई नबी सल्लम के साथ, फिर आप सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने पूछा कि सहरी और आजान में कितना फासला होता था, तो उन्होंने कहा कि आजान और सहरी के दरमियान इतना ही फर्क होता था कि 50 आयतें पढ़ ली जाए, यानी इतना ड्यूरेशन जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ों में एग्जेजुरेशन है, कि इवन रमज़ान के रातें, दिन, रोज़ा, सहरी, इफ्तारी, इसमें भी लोग जो हैं वो बहुत सारी इंतहाओं पे चले गए। तो इंसान को हमेशा वो चीज़ फॉलो करनी है जिसका हुक्म सुन्नत के अंदर है, हदीस में है। जहाँ सही बुखारी की एक और रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत के लोग उस वक्त तक खैर पर रहेंगे जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे। ये सहल बिन साद की रिवायत है, तो देर नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ मुसलमानों में बाद दफा तकवा के नाम पे देर देर तक होता है। मैंने एक दफ़ा देखा, मस्जिद में थे और तारी पे सब लोग जमा होते हैं। अब जाहिर है कि उस वक्त प्लेट्स बनती हैं और लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं, तो कोई एक साहिबा थी तो वो बेचारी अंदर बैठी हुई है। मैंने समझा इनको पता नहीं चला, हालांकि मस्जिद में ही है। तो मैंने कहा देखिए इफ्तारी का वक्त हो गया पादी। कह रही नहीं, मैं भी नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। कुछ भी नहीं खाया उन्होंने और वो दुआएं मांग रही थी अंदर बैठ के कुछ। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि ये बेचारी कितनी परेशानी में है या क्या इनका सदमा है कि ये इस वक्त दुआ करना चाह रही हैं, लेकिन हालांकि उस वक्त ना खाना गुनाह। जिस तरह रोजे में खाना मना है, इस तरह रोजे का वक्त हो जाए, खुल जाए तो फिर ना खाना, ये भी चीज़ जो है ये पसंदीदा नहीं है। इसके अंदर इंसान को बहुत जल्दी करनी चाहिए। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे ए उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के साथियों में से दो आदमी हैं, इनमें से एक इफ्तार में जल्दी करता है और नमाज में जल्दी करता है, दूसरा साथी इफ्तार में देर करता है और नमाज भी देर से पढ़ता है। तो आपने फरमाया इनमें से वो कौन है जो इफ्तार में जल्दी करते हैं और नमाज में भी जल्दी करते हैं? तो उन्होंने सहाबी ने बताया कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे क्या पता चला कि बाज़ लोग, आप देखिए मगरिब हो जाती है, इफ्तारी करने में इतनी देर लगते हैं कि नमाज छोड़ देते हैं, डिले करते हैं, सारे दिन का सब्र जो है वो इसे एक जगह पे आके टूट जाता है। बाज़ लोग कहते हैं चलें पाबंदी ख़त्म होगी, रोज़ा ख़त्म हो गया, अब नमाज जब मर्जी पढ़े, ऐसा नहीं है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद है कि मुझे सबसे प्यारे वो बंदे हैं जो रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करने वाले हैं। लेकिन देखें, जल्दी करने से ये मुराद नहीं कि वक्त से पहले खोल लें। अभी मैंने आपको बता दिया کہ اگر پہلے کھولا تو پھر اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. مسند کی ایک اور حدیث میں ہے, بشیر بن حساسیہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور فرمایا, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, یہ کام تو نصرانیوں کا ہے, تم تو روزہ اس طرح رکھو جس طرح اللہ کا ارشاد ہے, کیا کہ رات کو روزہ افطار کر لو, ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر پورا کرو روزہ رات تک. یہاں لفظ لیل پہ بھی غور کیجئے گا, کچھ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ ہم تو مغرب پہ روزہ کھولتے ہیں لیکن یہاں رات کی بات ہے تو کیا مطلب ہے. تو دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں رات کا تصور ہے 12 بجے کے ساتھ, 12 بجے تو ہم کہتے ہیں اچھا اب رات ہو گئی ہے, لیکن عربی میں رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے, تو الی اللیل سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے شروع, اس وقت تک روزہ رکھو گے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور تم ان سے مباشرت نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو, چونکہ پیچھے اجازت مل گئی تھی احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم میں کہ بیویوں سے تعلق قائم ہو سکتا ہے, تو دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا اب ہر حال میں ہی جائز ہے, کیا اعتکاف کی حالت میں بھی؟ تو اس کے بارے میں یہ آ گیا کہ نہیں, اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے تعلق نہیں قائم کرو گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے. اعتکاف کا لفظ جو ہے یہ عین کا فا سے ہے, اکفا جم کر بیٹھنا, یعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا اس نیت سے کہ میں اس وقت تک رہوں گا, اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مسنون اعتکاف اور ایک غیر مسنون. مسنون اعتکاف کیا ہے کہ آخری 10 یا 9 دن, یعنی اگر 29 کا چاند ہے تو 9 ہوں گے, 30 کا چاند نکلے گا تو 10 دن, یہ مسجد میں جا کے بیٹھنا اور عبادت کرنا. اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں یہ ہے کہ یہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے, مسجد چھوٹی ہو یا بڑی دونوں میں ہو سکتا ہے, اور اس کے دوران صرف دنیا کی چیزیں, دنیا داری کے معاملات منع ہیں, لیکن انسان اپنی ضروریات کے لیے ہر کام اس میں کر سکتا ہے. بعض دفعہ مسجد ہے اس کے اندر ریسٹ رومز نہیں ہیں تو اس کے لیے باہر جانا پڑے تو بھی جا سکتا ہے, کھانا کوئی دینے دلانے والا نہیں کھانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو بھی کر سکتا ہے, بیوی شوہر کو کچھ دینے چاہے لینا چاہے تو وہ دے لے سکتی ہے, ملاقات ہو سکتی ہے. دوسرا اعتکاف کے جب مرضی کر لیں, لیکن اگر رمضان کے بغیر بھی کبھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, 1 گھنٹے کا اعتکاف نیت کر سکتے ہیں, یا آپ کی اپنی نیت پہ ہے آپ نے جب تک کے لیے چاہا لیکن پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ایک دو باتیں مشہور ہیں کہ اعتکاف میں آسمان کو نہیں دیکھنا, کھلی چھت کے نیچے نہیں جانا, یہ سب باتیں ایگزیجریشن ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا دین اذیت کے لیے نہیں ہے, رحمت ہے. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے زندگی بالکل مطمئن گزرے گی اور آپ انجوائے کریں گے اپنی عبادت کو. اور اس لیے لیکن یہ کہ یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے اس کا تعلق تو مسجد ہی کے ساتھ ہے, اور جہاں بھی اگر عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں, کہیں بھی اگر حفاظت کا انتظام ہے اور وہ اس معاملے میں یعنی محسوس کرتی ہے گھر میں کہ اس کے کوئی ایسا حرج نہیں ہوگا تو پھر عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ اعتکاف کر کے ایک بندہ اس چیز کی نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. جیسے گھر سے حج کے لیے نکلتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم چلے جاتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا انسان اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, اس میں تو انسان دور چلا جاتا ہے. تو اسی طرح کا ایک چھوٹا سا تجربہ انسان مسجد میں جا کے کرتا ہے, جب مسجد میں جاتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا, جس سے بات کرنی ہے اس سے کرے گا. عموماً گھروں میں وہ ماحول نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ انسان خشوع حاصل کرے اور عبادت کرے. اس کے بعد اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ نہیں اجازت ملتی تو نہ کرے, اللہ تعالیٰ نیت سے ہی اس کو اجر بھی دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا, دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. کون سی؟ یہ ساری دن کا ذکر ہوا, رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا یا سحری کے وقت تک کھانا پینا, یعنی جو پابندیاں ہیں وقت کے ناطے سے یا معاملات کے ناطے سے, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, تم ان کے قریب نہ جانا. یہ کیا بتاتا ہے کہ انسان کا مزاج قانون شکن مزاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ قانون کو ماننے والا. आम दुनिया में हम देखते हैं तो कोई लॉज बनते हैं तो उनको फुलफिल करना पड़ता है ना। जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते उनको कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, प्रिजन में जाते हैं। तो अल्लाह ने भी एक ऐसी जेल बनाई है कि जिसमें दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने वाले डाल दिए जाएंगे, तो ये कोई जुल्म तो नहीं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है लोगों के लिए अपनी निशानियां, अपनी आयतें, ताकि वो बच जाएं, ताकि वो अल्लाह का खौफ इख्तियार करें। यानी ये सारी बातें इसलिए नहीं उतरी, ये सारी आयतें इस वजह से नहीं है कि इनको चूमा जाए, चाटा जाए, इनकी खूबसूरत कैलीग्राफिस करके रख ली जाए, बल्कि इसलिए है कि तुम इसको मानो, तुम्हारी जिंदगी के मसले आसान हो जाएं और तुम अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करो। ये ना हो कि तुम अपनी मर्जी से इस दीन को सिर्फ एक जाहरी दीन का नाम दे दो और तुम्हारा अमल इस किताब के मुताबिक बिल्कुल ना हो। यहाँ तक रमजान के मसाइल पूरे होते हैं। एक दफा तिलावत सुनते हैं इस आयत की जो भी हमने की। فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। अब आखिर में अब देखिए कि रमज़ान का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ईमान वालों को एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, और वो क्या, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से ना खाओ, वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और ना इनको हाकिमों तक पहुंचाओ। क्यों? इसलिए के लिता खुलू फरी कम इनम वालिन्ना सिबिल इस्म, ताकि तुम लोगों के माल ज्याती के साथ खा लो, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। रोजे के हुक्म के फौरन बाद ये बात कि लोगों के माल नाजायज ना खाओ, ये क्या रब्त है? जाहिर लोग कहते हैं कि ये क्या बात है कुरान पाक में कि एक आयत आई और उसके साथ बिल्कुल दूसरे माने की बात आ गई। तो असल बात क्या है कि इस आयत से ये बता दिया कि हकीकी रोज़ों के बाद अब मानवी रोज़े की तरफ आ जाओ। रमज़ान का जो मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, अब उसका इजहार होगा इन 11 महीनों में कि जिस रब के कहने पे तुमने एक महीने में रोज़े की हालत में हलाल को छोड़ा, तो क्या तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई कि उसी रब का हुक्म आ जाए तो तुम हराम को छोड़ दो। और रमज़ान तरबियत करता है इंसान की इस बारे में कि गलत चीज से रुकने की ताकत पैदा हो। हमने जो रोज़े के बारे में बात की कि रोज़ा इंसान के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा करता है और शैतान से बचने का मौका देता है, हकीकत यही है कि रोज़ा इंसान को नेकियां करने के मौके भी देता है। हम जब लोगों की तरफ से परेशान होते हैं और उनको देखते हैं कि वो नेक नहीं, दीन पे अमल नहीं करते, तो अगर मुमकिन हो तो किसी तरीके से नफली रोज़ों की तरफ ले आए। किसी को आप किसी भी गलत काम में देखें, मिसाल दूंगी अगर यहाँ इस आयत के नाते से कि ना हक माल खाना नाजायज तरीकों से। अब नाजायज तरीके बहुत सारे होते हैं जिसकी इस वक्त यहाँ जरूरत नहीं तफसीलात की, लेकिन रिश्वत, चोरी, गसब, डाका, सूद, फ्रॉड, ठीला साजी, बहाने करना, जायज़ को नाजायज़, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کے اندر ایسی عادت ہے تب آپ نہیں منع کر پا رہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتا یا یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی، تو اس کا ایک بھی طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ روزے رکھوائیں، خود رکھیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر خواتین کو یہ چیز معلوم ہو جائے نا کہ روزے رکھنے کے کتنے بینیفٹس ہیں، خاص طور پہ مردوں کو، تو میرے لیے وہ خود رکھوانے شروع کر دیں. اب دیکھیں شہوت میں کمی آتی ہے، نگاہ پاک ہوتی ہے، حرام مال سے انسان رکتا ہے، شیطان کے فتنوں سے بچ جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں روزے کی یہ بات کر دی گئی کہ دیکھو ناجائز کی طرف تمہاری نگاہ نہ اٹھے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو تم باطل مال نہ کھاؤ لوگوں کے. ایک مہینہ جس رب کی زندگی بات مانی ہے اس کی بات اب باقی 11 مہینے مانو، کیونکہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے، کچھ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اور کچھ سے وقتی طور پہ. وَتُتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم حاکموں کی طرف مال لے جاتے ہو، یعنی رشوت لے جاتے ہو. اس آیت کی شان نزول میں بھی ایک روایت آتی ہے، ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے ایک روایت کی ہے کہ امراء القیس بن حابس اور عبدان بن عشر و حضری، ان دونوں میں ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو امراء القیس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کیا. اس پر رعایت نازل ہوئی کہ ناحق دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. آج ہمارے ہاں تو نہیں کوئی کھاتا، کوئی ہے مال ناحق کھانے کی چیز جو ہمیں اپنے ارد گرد دکھے؟ ساری زندگی روزے رکھتے رہ جاتے ہیں لیکن حرام اور حلال کا فرق کر نہیں پاتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال چاہے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یعنی وہ چیز نہ ہو، تو یہ شخص اس کا انکار کر دے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کا مال کھا رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار کر رہا ہے. یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مظلوم لیکن ان کی اپروچ نہیں ہوتی، کچھ لوگ جرم بھی کرتے ہیں لیکن بڑے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے، گورنمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، لائرز ججز ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں، مال دیا رشوت دی، لیکن اس کے اپوزٹ وہ شخص ہے جو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسے معاملے میں اللہ نے خوف دیا، اور حقیقت کیا کہ اللہ کا خوف ہی لوگوں کو برائیوں سے روک سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو مال حق نہ کھانے سے روک سکے. ترمذی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو. سمجھ لو کہ جس کے حق میں میں نے اس طرح فیصلہ کیا تو اس نے آنکھ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ اس کو اٹھائے اور چاہے نہ اٹھائے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ آپس کے معاملات میں بہت خوف زدہ ہونا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ساری زندگی کی باتیں، تہجدیں، نمازیں، روزے، درس و واز تک سننا سنانا ضائع نہ ہو جائے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملے بڑھاتے ہوئے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان کہنے والے اپنے آپ کو، ہماری زمین پاک نہیں ہو سکی. رشوت عام ہے، چوری عام ہے، پولیس کی خرابیاں سامنے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ملک میں اتنی کرپشن کیوں ہے مالی معاملات میں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے رب کا یہ پیغام عام نہیں کیا. اگر کسی کو ایسے ادارے میں بھرتی کرنے سے پہلے اگر قرآن پاک کی صرف وہ آیتیں پڑھا دی جائیں جو رزق حلال کے بارے میں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ پھر بھی لیں گے؟ ہم نے لوگوں سے علم روکا، اللہ کا دین دور کیا، ان کی زندگیوں میں اندھیرے آ گئے. آج جانتے بوجھتے لوگ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں. جعلی کاغذ آج ہمارے ہاں بنتے، ایک ایک پلاٹ چار چار بار بکتا. عوام حکمرانوں کو برا کہتے، حکمران عوام کو برا کہتے، ٹیکسوں کے بوجھ میں لوگ لدے ہوئے. وجہ کیا کہ پوری امت ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ جانے کس دین پہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک کے ایک ایک حکم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے، کہ ہم اس کو پڑھتے سنتے وقت اپنے عمل کی نیت کر سکیں.